батько помер. І ви знаєте, вже потім мені розказали, я відчувала, що так, бо він казав прямо, каже, Віктор уже тут, Вова в армії, я за нього, за тебе я теж спокійний вже. От, бо він до мене дуже відносився з довірою завжди. І коли я його перед тим, як бігти від німців, прийшла, ще згадаю, як він був ще живий, так пішла до нього, там, де він був серед цих інвалідів, серед жінок, він в одній кімнаті з 10 жінками там був, знаходився. Я прийшла і кажу, па, що мені робити? Те, що я не хочу з Херсона виїжджати, ти знаєш. Ну, коли мені бігти, зразу чи пізніше? Він так на мене подивився і каже, Ліна, мені важко сказати, тобі краще видно, як робити. А я тільки знаю, що ти зробиш добре. Оце батько так мені наставив мене на те, що я дійсно зробила добре, що я покинула і збігла звідти і перейшла сюди. Ну от батько помер, так ховати його не було кому. Брат робив старший, Віктор, робив ремісному, взяв 2 чи 3 хлопців, взяв тачку, і положили батька на гроб цей. І поховали. Так і сусіди казали, бачите, оце комуніст, батько 4 дітей, помер отак от ніким, нічим, значить, бо не було змоги ні його поховати як слід, ні скликати родичів, нікого. Отак наш безславна батько, що все життя своє трудився на сім'ю, отак от він помер. А на 5-му курсі, як я вже була, писала дипломну практику, на дипломну практику збиралась, от, і писати треба було диплом, мене вдруг визвали в органи Одеського Северо-Чорноморського басейну. От, значить, з тим, з претензіями, що, значить, як це так, от я, значить, вчусь, а там в Херсоні такий за мною, значить, що я робила там перекладачем, що я там себе погано поводила і все-все. Мене, значить, вночі прийшли теж так, як це робилося, мабуть, з усіма. От. Я нічого не думала, по-перше, не пустили мене на преддипломну практику в Єреван, як злосно, значить, врага народу, чи що, от, не пустили туди, а дали можливість пройти практику в Одесі. Я пройшла практику, значить, ускорено на цьому, на соковому заводі, а взагалі, як мене друзі і всі помічали, що з тобою трапилось, що ти така стала сумна і така, як чимсь прибита. Я кажу, так прибита, бо я знаю, що якщо що зі мною трапиться, я просила друзів своїх, ви вірте, не вірте нікому, я нічого поганого нікому не зробила, кажу. Якщо не будуть казати, ви не вірте. І дійсно, 15 березня вночі я йшла з 49-го року, значить, 15 березня, значить, вночі ми йшли з дипломною якраз з товаришем по курсу, не кавалером, кавалером у мене був другий, з Юрою Жибокрицьким. Він був інвалід війни, дуже гарна, добра людина, і він мене проважав в гуртожиток. Проводив, а тоді я дивлюсь, що якісь такі люди, вже зразу серце якось відчуло. Значить, ви, Губченко, ви нам нужні. Ну, я з ним попрощалась швидко, і вони, значить, завели нашу кімнату, зайшли. А дівчата, знаєте, та стирала, та варила щось їсти, та щось готувала. Хоч уже пізно було, але ми ж все вночі робили, бо днем вже займалися, а вночі, значить, робили все. І вони, значить, взяли мій чемодан, показали ордер на арест і забрали мене. І саме цікаво, що значить, в чемоданчики моєму такі речі були в мене всі БУ, як то кажуть, БУ, мені там старо тьотя нашивала всі, щоб можна було хоч вдіти. Сатінова юбочка була, штапельна блузка. Такого, що тепер має молодь і ті, що вчаться, в мене такої поміні не було. Вони все написали, переписали, БУ, забрали той чемодан, мене, і я пам'ятаю, вийшли, а на розі стояла Чорна Волга. Зайшли і прямо привезли мене в відділ охорони Северо-Чорноморського басейну. Там керівником був, начальником, полковник Гойко. От. І всі такі видні люди сиділи за столом. Як почали перестрілку, значить мене все розпитують. Я кажу, що ви розпитуєте? Я все вам розказала, що є там написано. І все казала, я нічого більше не знаю. От вони, от ви нам скажіть, нам звісно, що ви курили. Я думаю, ну якщо ви кажете, що курили, так це ви вже зовсім. Я з роду ніколи цигарку в рот не брала. Кажу, ні. Я ніколи не курила, і з німців ніяких особистих справ не мала, тільки по роботі. Так у мене весь час, значить, одна думка була, щоб залишитися тут на батьківщині, коло батьків, вдома, і не знати ніякої роботи. Це одне. І я як могла, мову свою використовувала німецьку для того, щоб допомогти людям, і справки доставала, і воєнополонених оформляла, і там один попався в румунський штаб, ми ходили, його виручали теж. Кому могла, скрізь я помогла, де, і люди мене за це поважали. От. Ну, значить, вони мене оставили, я тільки спитала, чи можна писати, та де там писати, не читати нічого, ні книжки, нічого, сиділа. А в мене якраз захист диплома, прямо з диплома взяли. От. Я переживала, щоб встигнуть, вони кажуть, ну не спішіть, але саме головне, значить, вони хотіли мене до цього виключити з комсомола. А партком, і партком засідав разом, сказав, що ми не маємо, нема поводу, дайте нам, якщо вона там, допустимо, робила в таможні, так якщо це поліцейський орган, дайте нам справку, тоді ми будемо вирішувати це питання. Ну хто там давав справки, ніякої справки не давали, а просто мене взяли комсомолкою, а тоді на курсі, кажуть, позвали всіх, каже, ми вже від Юрки Жибокрицького, каже, знали, що тебе вночі забрали, а каже, і всі прямо бачили, каже, ти ж на наших очах і вчилася, і робила, і каже, завжди була така, цілими днями тільки в інституті пропадала. От, а тут вдруге ніхто тобі не допомагав, ні батьки, ніхто, і тут вдруге таке з тобою трапилося. Ну а всіх визвали і заочно, значить, ісключить, вона ворог народу, ісключить з комсомола. Каже, ми всі поопускали голову, і хто підняв руку, а хто, каже, не підняв. Каже, хто як зміг, ну а головне, що провели те, що, значить, мене виключить з комсомолу. І, значить, що я як ворог народу. І більш до мене, значить, щоб ніхто не ходив, щоб передачі мені не носили. Всім було заборонено. А мені, звичайно, говорили, що від тебе всі відмовились. А тоді один раз на допит визивали, на допит мене вночі, звичайно, як коли, і питали таке щось. Ну, не було чого питати, не було чого сказати. От слідчий, наприклад, казав мені так. От ти знаєш, до війни у тебе нема до чого придратися, все у тебе нормально, і батько як слід, і сім'я така, і все, і ти сама себе поводила хорошо, нема до чого придратися головне. Під час війни нема ні одного факта, по-російськи казав, тебе порочащого. Ні одного факта ми не знайшли. Після війни у тебе все блистить. А срок ти получиш, а срок ти отримаєш, такий час, а ти отримаєш срок. Я вів слідство, у мене Білоглазов, от, слідчий, а начальник слідчого відділу був Євстафів. І так я Євстафіва дивилась, такий рослий, наче розумний дядька, я колись вже, а в мене якось весь час віра була в те, що все одно я вернусь. Бо я нічого за собою не відчувала. І я йому колись сказала, кажу, знаєте що, що хочете, от ти все ж таки не радянська людина. Я кажу, ну як знаєте, така як уже є. Я тільки одне знаю, що ви не пишіть, що ви не судіть, що там не зробите мені, хоча судите, я все одно вернусь. А що буде з вами, невідомо. Оце чесне слово, я їм так сказала. А той білоглазий каже, ти чуєш, що вона говорить? Що її випустять, а нас посадять. А він так заклав руки в карман, то і вставив, ходить по кабінету, каже, ха, посадять. Ми Москвою провірені. Це я пам'ятаю, що він мені сказав, ми Москвою провірені, так що з нами нічого не трапиться. От. І я там, значить, оце в березні вони мене арештували, а в травні, я вже десь на травневі дні, я вже була аж на півночі. І везли мене, я чогось весь час знала, що мені хтось, гадалка колись сказала, ми шуткували з дівчатами, ходили, гадалка, вона сказала, жити ти будеш на півночі. Я думаю, чого на півночі, там вже немає консервних заводів, я ж по консервному спеціаліст, що буду не буду ж на півночі. Ні, от я їхала і думаю, це на півночі. І пам'ятаю, як зараз везли в товарному вагоні, стукали кожну вночі, 3-4 рази стукали цими молотками по доскам, провіряли, чи не одірвані дошки, чи ми всі. І ми повинні, як тільки вони починали стукати, так треба було стрибати долі. І вони відкривали двері, і нас всіх перещитували. Так? І я ото щось підстрибувала, чи не знаю, в мене погано себе почувала. У мене почався якийсь абсцес в нижньому тазу, заболіла я. Як вже приїхала туди на північ, я була вже хвора. А в день, як ми їхали, весь час, так мені запам'ятався один випадок. Так їдеш, ну це ж нас везли туди довго, там на зупинках стояли довго ці товарники, то заглядали в щілки, ми куди ми їдемо, куди нас везуть. Бачила я оці біленькі хатки українські наші. І дивлюсь так, а рядом поряд зі мною дівчинка, молоденька, ну мені тоді вже було 24, це ж 49-й рік, 24 роки, а їй, ну мабуть так, років 16. І вона, значить, куди ж це ми їдемо, де це ми їдемо? Мене як старшу питає. Я кажу, ти знаєш, оце ж Україна, оце ж Дніпропетровщина, дивись, біленькі хатки, все. А вона каже, Боже, я все життя своє мріяла побачити Східну Україну. І це вона Східну Україну бачила в щолку товарняка, куди, значить, нас відвозили. Ото дівчина була з Західної України. Взагалі привезли нас туди, на Ухта, місто Ухта. Ну там те Ухта, Комі СССР, місто Ухта, за Котласом аж туди, Ухта. Значить, і помістили, я зразу потрапила в лікарню. В лікарні, значить, там зустрілася з такими чуйними людьми, вони так жаліли, що де вже думали, що тепер так, як я думала, що дисидентів в 88-му вже не було, так вони думали, що в 37-му, кого тоді арештовували, а тепер же вже був 49-й рік, і що таке трапляється знову, вони дивувались всі, хто знав там. Там була Ольга Федоровна, медсестра така хороша, вона каже, мене сидю я за ПШ. Підозру в шпіонажі, каже, яка мала підозру, маленького сина залишила. Вона мені казала, що й досі відчуває йожик його голови. Вона його погладила перед тим, як її забрали. Оце 10 років жінка була вже там. Ну, як видужала я, мене направили, значить, туди ж зразу в лікарні трошки подержали, що кажуть, ти ж грамотна людина, будеш нам рецепти, вмієш писати, давай будеш медсестрою. Ну, я не змогла там. Мене оце кров одну поручили, там врачі були литовці, латиші, естонці, западні українці, білорусів було багато. От, так пам'ятаю, Грінкос і Гармус, два лікарі були з Литви. І вони дали мені перев'язку одну, у хворої розбитий був череп в'юшкою. Десь розбили її череп, а тоді, значить, думали, що вона не виживе, а вона вижила, а він мені дав перев'язувати. Я як почала перев'язувати, вона там, як подивилася, що звідти тече і гної, і кров, і все. І отак от кістки шевеляться. Я впала сама в обморок, він каже, що це медсестра. І я сама попросилась, я не змогла там, і мене направили в бригаду на ТЕЦ. Значить, бо я ж була не дипломована на цьому, на моїй справі було написано не дипломований інженер-механік, все ж таки. Так? Ну і мене направили на этот самий ТЕЦ. Ухткомбіната. Ухткомбінат мав свою ТЕЦ. Директором ТЕЦу був Кудряшов. Хороший дядько, хоч і молодий такий, комуніст. Кирічик був головним інженером. От, вони мене, Шлом був начальником турбінного цеха, там турбіни були. І вони мене взяли там, значить, давали, там же зона була. Цей ТЕЦ був огорожений як зона, і мені там давали роботу, щоб я графіки составляла по турбінам, там, по раціоналізації щось, значить, щось робила. Трошки поробили, там переболіла теж сильно. От це давало знаки, те, що я стрибала от в поїзді вночі сонно, стрибала з тих високих нар. От. Я заболіла знову. І все ж таки больна, так от приходила, там же вольнонайомним не дозволяли приносити нам щось чи їсти, чи що. А я як приходила у свій кабінет, там такий кабінетик був, а я була страшна, худа, больна, з дому ж нічого ніхто не допомагав. Я, значить, прийду, а в мене в столі я знайду то яблочко, то кусочок, то цю грибий жир, бутилочки. Вони сильно мене жаліли. А тут вдруг приказ Сталіна. Всю, значить, 54 статтю 3, цю статтю мені дали, 54.3 – це пособничество врагу. Так? Пособничество. Ну, і от, значить, був такий спеціальний приказ Сталіна убрати всю цю, значить, статтю на повал, на важкі роботи. І придали команду відправити мене на лісоповал. Я була на лісоповалі там. Ну, на лісоповалі там, це спасибі, мабуть, ці з ТЕЦа позвонили, чи я не знаю як, але там був Лазунов техноруком, і він якось до мене благоволів так непогано, і зробив з мене бригадіра лісоповала. Дав мені білоруську Олю Татарчук. Здорово, ой, валила, дерева валили, правда, цим вручну, ручними такими пилами, ручними пилами підрубували топори та все. І ото ми, значить, виходили на ділянку, на ділянці, значить, робили. І бригада в мене була, я спеціально взяла таких врачів, учителі. Оця Оля, там було 3-4 дівчини таких, що добре, хорошо валили ліс, і в нас бригада була непогана. Но я слово дала матері, коли вона мене ще провожала, як то кажуть, от то як я провожала, ще я не розказала вам, як мене з Одеси в Херсон привезли. От було цікаво, де тут проставити можна. То мама можна прийшла. І крім того, ви забули сказати статтю, яку вам дали, і строк. Так, да, 10 років. 10 років і 3, стаття. Да, 54.3 Українського кодексу. Так, і яке там, як воно називалося? 54. Пособничество врагу на своїй території. Там територія. Ну, в общем, пособничество врагу. Так, так. Пособничество. Це епізод, так. А епізод, я дуже так от згадую цей епізод, а тільки дивлюсь, що я його пропустила. Мене, значить, як з Одеси, я сильно просилась, відвезіть мене в Херсон. В Херсоні всі мене знають, хай там мене судять. Я ж все надіялася, що тут же люди мене знають, і ніхто не скаже про мене погано. От. Я кажу, вони, ні, а тоді під кінець, ну, все, завтра ми тебе відправляємо в Херсон. дивлюсь, щось вони що того інструктирують, значить, а пароплавом треба вести. Що вранці треба завести, значить, поки люди не сидяться на пароплав, значить, завести мене в каюту, там два, один з пістолетом, другий з пістолетом, значить, там, значить, держіть, щоб ніхто не бачив, там все, а я все інструктирували, а тоді, значить, я встигла таки побачити, я трошки випросилась там вийти, а там аж бліда, така жовта, бо без воздуха, без передач, без нічого, бо мені передачі ж не дозволяли вони нічого. Я, значить, вийшла і там кивнула знайома, а там вже знали мене багато, і херсонські там вчились. От, і зразу вже сказали і батькам, і всім, і вони тепло передали. Значить, мамі, і мама прийшла до парохода, ну там нікого, ніхто не підпустив, ні сестру, ні матір, ні брата, нікого не підпустили. Мене, значить, ці два везли, а два зустріли. І вивели мене по мостовій, отак от в Херсоні, в порт ви не знаєте, з порту вверх іде дорога, так, по мостовій вели. І так, значить, і тут ще два, в общем, чотири конвоїра. І один з пістолетом впереді, і один пістолетом ззаді. Я йду на таких каблуках високих, бо я тоді низенька була, так я хотіла бути вище, так пам'ятаю, 7 сантиметрів були ті каблуки. Я йду і сама собі думаю, от я зараз буду йти і дивитися людям в очі. От хай от вони дивляться, що я нічого, нікого не боюсь. Тут, в своєму місці, я знаю, що мене люди знають тут і поважають. От. І йду отак от дивлюсь на людей, що проходять повз. А тут, значить, люди, а тут же дорога, я по мостовій йду. І пам'ятаю, от не знаю ж я того дядька, якийсь дядька такий, уже старший за мене, та каже на того конвоїра. Ти позорник, говорить, дитину ведете, а вони пістолети повиставляли, каже. Так дядько сторонній, він не знає, хто я, що я, а посоромив отих конвоїрів, що вони так, значить, мене вели туди, в Херсон на суд. Ну, а суд, як завжди, там, значить, привезли хлопців, нас було 9 чоловік, здається, от в той день. І то, що ми казали, то, що свідки показували, воно все було ні до чого. Тройка судила, в мене десь і залишився копія цього приговору. Є, здається, є. Він конфіскація, то я вам можу його дати. Конфіскація імущества. Яке імущество? Той чемодан з старою білизною, старими платтями. Може, тим і з сатіновою юбочкою. Ну от, значить, нас судили. Всім дали по 25, там хлопці проходили, вони теж там робили. Ну хлопці важчі, бо вони там щось присягу приймали, чи що такі, значить, судили їх. Були вони гільслюйте, це вспомагальний персонал. Вони там мили, чистили, за чимсь дивились, ну а потім їм дали присягу і пішли вони як шуцмани, чи що, я не знаю. А дати цього суду ви не пам'ятаєте? Дати чого? Дата суду, ну день, коли судили. Арешт назвала. А судили, не пам'ятаю, там треба буде в протоколі взяти. Подивимось тоді, я вам подав протокол. Скопіюємо. Да. От. Так тим хлопцям дали всім по 25, а один уже був в армії, так, ранений був, так йому 10 років, і мені 10 років із правітно-трудових лагерів, і 3 роки пораження в правах. І з конфіскації всього моєго імущества, отої корзини. Да. Ну от, а потім після того повала робили на тих самих гуштранспорті, сільське господарство, там картоплю садили, і мав свій гуштранспорт, коней. І мене туди до коней поставили. А я чого матір згадала, мати як мене провела, каже, я тебе прошу, тільки не ругайся, бо вона знала, що хтось з тюрми приходить, матюкається, куре. Вона каже, я тебе дождусь, каже, тільки я прошу тебе, не ругайся і не кури. І це в мене було завет такий, що я, значить, ніколи не курила, ні в рот не брала і не матюкалась. І бригада була культурніша. Ну, а прийшла в Гуштамф, так пам'ятаю, Митрофан Васильович, там прізвище його не пам'ятаю вже, Митрофан Васильович, він йому кажуть, що от тобі не дипломірований, не дипломованого інженера привели, значить, в Гуштранспорт бригадіром. Він так скривився, ще каже, такого не було. А пізніше він казав, що скільки вже тут я з 37-го року, каже, от і роблю, і зустрічався з людьми, такого бригадіра у мене ще не було. Прийде, каже, тихенько, по-діловому, розбереться, 85 коней там, значить, яку коняку куди посилати там, да? От, і каже, без крику, без шуму. А я так завжди казала, от я тебе сьогодні посилаю, іди туди. Як не хочеш, ти тихенько мені підійдеш, скажеш, я завтра можу щось передумати. Но вже коли я роблю розвод, ти мене не чіпай, а вже тихенько іди і роби. І отак от вони робили всі. Була у нас одна рейтер Броніслава Львовна, вона була секретарем у Молотова. От. Вона по 10-му пункту сиділа за антисовєтською агітацією. От. Так москвичка сама, вона каже, колись нос прибила дверима нос Молотова. Ну вона була така дотошна, що, мабуть, комусь надокучила. Вона каже, сиділа 10-й пункт за те, що в неї в бібліотеці знайшли стенограму лекції Каменєва. От. Так вона, значить, мала 10 років. Ті дівчата за анекдот мали по 4, по 5 років. Там Баришева дочка сиділа, Галіна, хороша, Жигарєва Ніна, от, Морєва Вера, Морєва. Справи самі цікаві. Одна так зустрічалася з американцем. Поки вона зустрічалася, так все було гаразд, а тоді тільки вони надумали жениться, її забрали в лагер, і його відправили, і все. І закінчилося, вона мала 5 років, як соціально опасне, особливе совіщання. Там багато сиділо людей з особливим совіщанням. Ну і оце так. Тоді робила, цікавих людей багато було там. І розказували кожен про своє, про свою справу. Яка в Кремлі працювала? Що? Яка в Кремлі працювала? В Кремлі, я ж кажу, Броніслава Львовна, рейтер. Вона, я її ніяк не могла знайти роботу. Вона нічого не хотіла робити. Як було на повалі, вона не хотіла сучки палити, каже, не можу. Я кажу, ну хорошо, картопля, а мені ж треба було їй щось дати, якусь роботу. Вона каже, я кажу, ну чистіть картоплю. Вона каже, не вмію. Як це не вмієте? А як же ви вдома чистили? Каже, я купляла чищену. Чи правду казала, чи ні. Вона так чудна була. І колись я її послала, у мене там об'єщик, це вже в сільському господарстві, так цікаво. Значить, там треба об'єщик, щоб дивився по полям, щоб коні не викачували овес, там вже ріс, так? От. Ну, ніхто то об'єщиком не за тими кіньми і не вженешся, так? А считала, що є об'єщик, там викатили, я кажу, Борислава Львовна, я вас запишу об'єщиком, а ви тільки так, пройдетеся дорожкою і назад прийдете. Щоб думаю, що ж їй треба послала. А тут в цей день якраз дощик пішов. А вона, значить, прийшла, Ліна, не піду. Не піду, бо дощик. Я, ну як же, ми ж договорились, це ж закон, уже більше в мене для вас місця ніякого немає, тільки це. От. Вона, значить, намотала отут от на голову собі щось, на ту сюди, одіяло напнуло на себе і пішла. А тут іде Шугунов, агроном, старший агроном, між прочим, з 37-го року. І він казав, що я ніколи не думав, що це до цих пір проводять отаку кампанію у нас, держава, значить, направляє людей, за що, про що отак от на північ. От. Так він дзвонить, каже, Ліна, ви лучше нічого не придумали, рейтер послати на об'єщика. Ми скоро будемо шукати і рейтер, і вас, каже, тоді будемо підключати. Да? Вилив мене добре. Я її відправив і не видумуйте. Давайте. І так я нічого їй і не знайшла роботу, а не могла нічого їй придумати. І коли вона звільнилась раніше трошки, а я пізніше звільнялась уже, так вона каже, я посоромилась, а вона була в Моссовєті там, в Москві. Так вона каже, що я знала, що прийдуть до мене друзі, мої комуністи. Вона там казала Верхотурцеву, начальнику лагеря, казала, я хочу з вами поговорити, як комуніст з комуністом. От. Визивалась так на розмови, так сміливо. А Берія написала, ви самий справедливий, самий хороший. Тільки кинула в ящик, що він самий справедливий, самий хороший. А тут об'явили, що він ворог народу. І вона моталась, як би той лист назад забрати. Да? От. Так вона каже, я боялася, що ти прийдеш і будеш сміятися зі мною. От так от я, значить, там і робила. Потім вже після смерті Сталіна нас розконвоїрували. Вже, значить, дозволили без конвоїними бути. Мене взяли нормировщиком. Нормировщиком я там робила, значить, по нормировці. От. А 16-го, зараз я справку візьму, звільнилась, прийшла. Якого року? В 55-му році. В 55-му році, чи, по-моєму, 14 квітня. Я зараз документи візьму, там подивлюсь. От. Значить, прийшла бумага, як кажуть, що значить, скоротили мій строк до 6 років, бо я вже 6 років відсиділа. Да. І що, значить, звільняється з зняттям судимості, не судима. Ну і я приїхала сюди і приїхала в Херсон, зустрілася з батьками, але зразу ж побула трошки, поїхала в інститут. Мені казали, і по закону, через 6 років губляться всякі оцінки, всяка сила на диплом. І я вже надію загубила, що я зможу отримати диплом. А тут я прийшла в інститут, Мартиновський у нас, директор інституту був, він царство небесне вже покойний. Так він поговорив зі мною, привезла йому характеристику, каже, так у тебе чудова інженерна практика була, каже, да? От, каже, ну, хорошо, давай документи, захищайся, каже. А визвав секретаршу при мені, а я приїхала, ну, в квітні я приїхала, а тоді десь в травні була, в червні треба ж здавати документи, так? А він каже, давай документи, захищайся. Я говорю, ой, дайте мені хоч рік стати на ноги, щось продумати, бо я зараз підходила до інституту, в мене все отак от дрижало ноги під кашово, думала, що впаду. От з 5-го курсу з диплома забрали. І я, значить, в 56-му, він викликав секретаршу і каже, от візьміть її, значить, заочником підключіть, і хай захищає диплом. Вона каже, ну хай він в червні приїжджає, дає заяву. Да. І піднімемо, значить, книжку, все. А він каже, зараз візьміть. Понимаєте, дав мені зелену вулицю. І вона взяла в мене документи, я прийшла на консервний завод, влаштувалась на роботу, а там були друзі, ті, що зі мною вчилися, якраз головний інженер, головний енергетик, були ці хлопці, що на нашому факультеті вчились, так? Вони мене знали, взяли мене на консервний завод, а директор взяв, Смолянець був хороший такий директор. Ну він каже, то, що ти розказуєш, що тебе будеш захищати, то, каже, сказка про білого бичка, каже, ніякого тебе захисту не буде, так, з іронією. Я говорю, Петр Андрійович, ну так мені пообіцяли, я буду захищатися. І оце я приїхала в 56-му році, побула там півроку, вже завод мені тут оголачував, все, я отримала, захищалась і отримала, значить, диплом. Цікаво, от ви ж так багато років, ну, а зі знаннями, з тим, вони не постраждали, ці знання? Ні, ну, ви знаєте, там вже і повторити прийшлося, а тоді, як уже на практиці робив, то хоч як заглядав ту книжку про все, да? А там треба було ще додатково здавати машина, це холодильні машини, я пам'ятаю, додатково і практику здавати, і писати. Ну, практику легко, бо я робила на тому ж заводі, так, на консервному. А ці машини важко, ну що, готувалась, нічим я не займалась, тільки готувалась і захищала диплом. І як захищала, мене ще й в Одесі хотіли залишити. Ну, а Нелуш був керівник моєї практики, це дипломної роботи. Та каже, я знав, що ти прийдеш, що ти вернешся. І мене аж на захисті аж поцілував. То всі були довольні, бо знали мене за 5 років, що я тяжкі, як то кажуть, трудилась на совість. Отак от мені, а тоді вже після захисту диплома, я кажу, отак от, і обідно тільки не тільки я страждала, страждали мої брати, вони фронтовики, все, їх в партію, старший брат хотів по батьковій лінії в партію поступити, так? Йому відмовили і за мене. А він каже, я по-перше, каже, він на заводі Петровського робив, я каже, не вірю в те, що вона щось зробила погане, я вже людей питав. А комсомол вже мене встановили ж комсомол після звільнення Херсона. Він каже, і провіряв її комсомол, і я знаю, каже, що аби так, так її б не встановили в комсомол. А йому сказали, раз ви не довіряєте нашим органам, брату сказали, значить ви не созрели ще для партії. І одного, і другого в партію не взяли. Вони бідні отак от і за мене були наказані, як то кажуть. Ну, батько і матері вже було не до чого, а брати теж постраждали. А тоді вже, як я робила, тут в училищі була, значить, там в котельній, потім в конструкторському робила, а тоді пригласили мене в училище, я в училищі робила. Так в училищі Запорожець, там директор все, ви не можете бути, виховувати молодь, бо ви, значить, зібрав партійну групу і, значить, написали резолюцію, що мене не довіряють мені у вихованні молоді. От. Я тоді, а в мене була тільки знята судимость, і я собі, ніхто мені не заважав, нічого, а тільки оце, значить, що я не можу виховати молодь, бо я сотрудничала з німцями. Да? Він сам був секретарем колись, а тоді до нас прийшов директором. Я вже там 18 років проробила, а він тільки прийшов і почав, значить, мене знімати. Так я пішла к прокурору, я говорю, скільки можна це терпіти? Я хочу на реабілітацію, перегляньте мою справу, скільки я можу оце все життя, невідомо за що платити. Отак. І подала на реабілітацію. Так? І то реабілітація мене вразила, так... А коли реабілітація була? А реабілітація була, то все вже це в 71-му році. В 71-му році вже подала на реабілітацію і мене реабілітував. Так він, головне, і писав, і посилав КГБ замполіта, значить, щоб вона дала... А замполіт вже мені потім розказував, що там вже в КГБ, їй сказали, що чого ви стараєтесь? У неї, каже, нічого в справі нема. Вона отримала реабілітацію, так? І ото мене реабілітували. Виплатили гроші, там ото 11 тисяч, ну все. Но травмовані були всі, як то кажуть. Якщо щось з того вам підійде, виключайте. Але що ви так, ось пунктуємо значно, що ж ви робили після того? Ну, от працювали, до якого часу ви працювали? Скажіть. А, тепер до пенсії. А працювала я, значить, там в училищі до 80-го року. В 80-му пішла на пенсію і пішла на завод, на наш концерн. І там, як пенсіонерка ще робила, в автоматичній системі управління оператором. Так робила ще до 93-го року. А в 93-му вже пішла, вже ж пенсіонери всіх підчищали, так що я 13 років ще проробила на комбінаті, в правкомі, в АСУПі і це саме. А що це таке АСУП? Автоматична система управління производством. Така вводилася, потім вона не була ефективна, і зараз і комбінату немає, вже його розпродали по частям, вже і комбінат не робить. А тепер на пенсії сидю вдома і все. В Совєті ветеранів. А ви ще в Раді ветеранів? Була в Раді ветеранів, а тоді я вам скажу, що в Раді ветеранів мені не сподобалося. У нас з ними погляди не сходяться, так? Чого я буду кривити душею, як я бачу ці ветерани, вони обов'язково, значить, починають мені проти руха, за комуністів, за саме. Я не допущу, щоб стати в один ряд з УПА, а я якраз УПА дуже поважаю. Таких героїв, як там, я так думаю, чого я буду кривити душею. Я сказала, що я не буду з вами. І пішла з Ради ветеранів. Ну так, з ними піддержую зв'язок. Вони мене поважають, знають, що я з рухом. і що я другу, маю інші погляди і не хочу з ветеранами мати такими справи, як у нас. То він виступає і говорить, що ми не дозволимо з нами в один ряд ставати у воїнам УПА. Да-да-да. А що ви в якихось організаціях були у цих от новітніх от, з кінця 80-х років, чи не були? Де? Ну, в якихось організаціях були, там в Лусі, там чи де, ні, от ні, ну в Рухі ні, я співчуваю, а так я вже нікуди не поступала, нічого. Микола в Русі, а я вже тут вдома. До речі, а от ви обіцяли сказати, як це ви зустрілися з Миколою Олександровичем. А, ну так це вже особиста така. Ну так хоч би коротенько. Особисто, я ж кажу, що ми з ним вчились в 9 класі. Як почалась війна, значить, ну там перед війною ще, колись він критикував мене на комсомольських зборах, що я пищу, бігаю, кричу, балуюсь на перервах, так, а це саме. А я в групі була така, любила людей, і вони мене любили, я добре займалася, і математику, і підказувала, і все було, так. І я дуже переживала, ніхто проти мене і слова не сказав, а тільки Микола Василенка виступив. Я подивилась, думаю, що це за новий такий, він не знає у нас порядку, бо як мене покритикуєш, так не дай Бог, я ж нічого ніде не допоможу, так? От, а він отакий сміливий обізвався. А він у нас сидів на останній парті, і літературні він складав ті що твори, що ми писали, вірші, він там був перший. А в математиці у нього було погано. Так я дуже переживала цю критику, я сильно не любила, щоб це хтось мене критикував. От. А він, значить, зробив це. Тоді вчителька побачила, що я сильно це переживаю. Класний керівник у нас була Сопова Клавдія Ларіоновна. Так вона каже, що Василенко, ну от чого ти береш Губченко примір от кричать і все, а я от откровенно говоря, хотіла б, щоб у мене всі ученики були такі, як Губченко. Вона ж от смотри, по математиці, ти маєш двойки? Вона має, і вона мене якось підтримала, так? А то, і що пам'ятаю, поки Миколи нема, так я все скажу, бо він мені за це вже бубна добиває. І був один мальчик, з 7 класу ми дружили, там єврейчик, Різніцький Ілька. І він нікому не підчинявся, ні батькам, ні вчителям, нікому. А мені підчинявся. От я скажу і все. Так вона якраз от при цьому виступі, вона каже, що, а то, що вона Різніцького в руках держи, це ви розумієте, так? Що з ним ніхто справиться, ні директор, ніхто не міг з ним справитися, тільки я. Мені сказали, і батьки підходили, Ліна, ти от це його так скажи, і все. І я скажу, і все в порядку. Оце у нас так, значить, було. А тоді війна нас розвела. Оце Ілька пішов в армію, этот Різніцький, так? Пішов в армію, а Микола, я його загубила, тому що він же був сільський, він поїхав туди, я його не бачила ніяк. А як вернулась, як звільнили Херсон, перший ще треугольничок я одержала той Ільки Різніцького, він мене розшукував, так? Ну він розшукав, приїжджав до мене в інститут туди, ну в інститут, де я сказала, що інститут, поки я не буду на 4-му, на 5-му курсі, я ніяких розмов ні з ким, ніяких не веду, так? І він поїхав, а він вже був в школу не закінчував, а тільки в війну видвинувся, ну він вже майором там був, чи вже зараз підполковник в відставці, так? От. Так він, значить, поїхав на Камчатку, завербувався, і там по дорозі десь в этом самом зустрівся з жінкою, дуже така цікава жінка, приємна, бо ми тут зустрічались всі разом, наші ці однокласники. І женився, так що наші путі з ним розійшлись зразу, так? А тим паче я ж 6 років мала ще лагерей, так куди там, а він же, і Шлепати каже, я йому декілька разів давала анкету, щоб він поступив ще в школі, в комсомол, а тоді він проштрафиться, я ту анкету забираю. Він як прийшов з фронту, так казав, ти знаєш, як Михайлов сказав про таких, як я і ти? Сказав, не ті комсомольці, що значить, комсомольські квітки війну покидали, а ті, що війну їх отримали, так? Отримали. Да? І він, значить, цим гордився, що він, значить, і в партію поступив, і все. От. Ну а так, а Микола потім Я вернулася в 56-му після захисту диплома сюди, в 56-му році. І мені, значить, каже там один знайомий, що зі мною знав мене по заводу, каже, ти знаєш, такий скромний у нас парень, хороший електрик, я хочу тебе з ним познайомити. Я не хотіла тоді, думаю, скаже, от гординя яка, що інститут закінчила, так вже не хоче з електриками знайомитися, так? А я кажу, ну ладно вже, із уваження до тебе, Борис, давай, познайом нас. І, значить, ми прийшли, якраз в парк я вийшла, і пам'ятаю так, з пляжа бігла, ні, просто, щоб Борис той не думав, що я горжусь, не хочу там знайомитися. Прихожу. Виходить він і каже, дає руку, каже, Василенко. Я кажу, Василенко, так ти що, мене не знаєш? Ти ж мене на комсомольських зборах критикував, він мене і пізнав. А я зразу, так от тоді мене так боліло, що я зразу спізнала, що він мене критикував на комсомольських зборах. Ну і от він зразу почав, значить, познайомились, почав, значить, ходити то в кіно, то в нього баришня була у Львові. Він все казав, я поки тої баришні нема, так я з тобою можна ходити в кіно? Я кажу, давай, мені теж байдуже, те ще краще наче, думаю, бо я знаю того парня, та ще й в сім'ї якось. І сестра каже, він погано говорить, не чуть, я не розумію, що він говорить. Сестра старша говорила. Ну от, а потім так ходив, тоді каже, давай вже поженимось, та й все. І ми десь на листопаді 56-го, ні, 31 жовтня побралися. І от з 31 жовтня 56-го року ми вже разом. Оцей будинок ми ж будували разом. Його батьки нам допомагали. Мої батьки вже такі, що не могли, а його батьки нам допомогли. І це ми збудували і будинок. І Смолянець допоміг, директор нашого заводу. Він мені і ліс давав, і камінь, і все. Він і зараз каже, що він як хресний батько мені. Запитати вас, Микола Олександрович, яка у вас була стаття, як вона називалась? 54.1а. І строк було дано? Так, вирок 10 років ув'язнення і 5 позбавлення права. Ага, дякую. Возжена 10 апреля 1955 года. Исследует к избранному месту жительства. Определением Верховного военного трибунала Таврического военного округа от 11.3.55 года срок снижен до 6 лет без поражения в правах. Да. По зачетам рабочих дней. Так? Возжена военным трибуналом, что это? МВД Херсонской области. Управление Министерства внутренних дел Херсонской области. 29 апреля 49 года. Я статья 54.3 УК УССР. Да. На лишение свободы 10 лет с поражением в правах на 3 года. На 3 года. Угу. Вот это. Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда УССР 13 апреля 71 года приговор.